कहना एक दीवाना तेरी याद में आहें भरता है, याद में आहें भरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है। फिरता है सुनी राहों में, फिरता है सुनी राहों में, सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। अटकी है जान आँखों में, अटकी है जी का ऐसा हाल हुआ है, जीता है ना मरता है, जीता है ना मरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। खुद को भूल गया है लेकिन तेरी याद नहीं भूला, तेरी याद नहीं भूला, दिल के जितने जख्म है उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है। Thank you. जिससे ये पैगाम मिला, जिससे ये पैगाम मिला। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है। मेरा कातिल मेरा मसीहा, मेरा मसीहा मेरा कातिल, मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है।